pressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας. Βρε. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, Θάνος? Ήταν η κάμερα, δεν άρχισα να γελάω σαν χαζός από μόνος μου, σαν να φαίνεται έτσι. Ήταν η κάμερα πάνω σου. Όχι, ευτυχώς ήταν πάνω σου. Όντως. Ναι, ευτυχώς ήταν πάνω σου. Λοιπόν, θα έχουμε μια μικρή εισαγωγή πρώτα από εμάς, από τον Θάνο και από μένα, γιατί μετά θα έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη, πολύ ιδιαίτερη τηλεφωνική συνέντευξη. Να πούμε δύο λόγια πριν να μιλήσουμε με τον άνθρωπο. Με τον Γιώργο το Μουτάφη θα μιλήσουμε. Αν δεν τον ξέρετε, χαίρομαι πολύ που θα τον μάθετε από εμάς. Το πιο πιθανό είναι ότι τον ξέρετε, γιατί είναι ένας φωτορεπόρτερ, ο οποίος, όταν λέμε ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πυρός, εννοούμε ότι σε κάθε διεθνές γεγονός ή ελληνικό γεγονός διεθνούς απήχησης που θυμάστε τα τελευταία χρόνια, ο Γιώργος ο Μουτάφης ήταν εκεί. Αυτό σημαίνει ότι και για σήμερα, ότι θα μιλήσουμε από το Κίεβο και θα μιλήσουμε με αφορμή την προβολή του ντοκιμαντέρ του για το προσφυγικό που θα προβληθεί στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Το ντοκιμαντέρ εγώ το είδα, δυστυχώς ήταν πολύ κακή ιδέα αυτή, το είδα τώρα, δεν το απέφυγα αυτό. Είναι συγκλονιστικό το ντοκιμαντέρ. Είναι μια κουβέντα που τη λέμε κάπως εύκολα. Εγώ δεν τη λέω εύκολα, μετράω τα λόγια μου και το λέω όταν όντως κάτι με έχει ταράξει. Και αυτό το ντοκιμαντέρ νομίζω ότι όποιος το δει θα καταλάβει πολύ καλά τι είναι να έχεις παρακολουθήσει από κοντά αυτά που βλέπουμε, αυτά που συνήθως ακούμε να περιγράφονται. Καλά, και μέσα σε όλα είναι και στο Κίεβο. Ναι. Πέρα από το ντοκιμαντέρ, οπότε έχει διπλή αξία η επικοινωνία. Και θα, αν όλα έχουν πάει καλά, θα τον καλωσορίσουμε. Γιώργο, μας ακούς? Καλησπέρα, νομίζω σας ακούω και πρέπει να με ακούτε κι εσείς καλά. Μια χαρά, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που μου δίνετε την ευκαιρία και να μιλήσω έτσι για τη δουλειά μου. Με τιμάει πάρα πολύ έτσι που μου δίνετε το χώρο στην εκπομπή σας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Ναι, εντάξει. Όποιος δεν ξέρει τον Γιώργο θα καταλάβει ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο πολύ ευγενή και ταπεινό. Γιατί προφανώς, ρε Γιώργο, η χαρά είναι δική μας. Ξέρουμε ότι μας μιλάς τώρα, με αφορμή το ντοκιμαντέρ, μας μιλάς από το Κίεβο. Οπότε, ενώ έχουμε πει ότι θα μιλήσουμε για το ντοκιμαντέρ, αν θέλεις να πούμε μόνο μια κουβέντα για τη συνθήκη, μια που συνδέεται κιόλας με το θέμα του ντοκιμαντέρ, γιατί αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ για την προσφυγιά και εσύ βρίσκεσαι εκεί την ώρα που δημιουργούνται οι προσφυγικές ροές. Ναι, εντάξει. Από παλιά, δηλαδή ο πόλεμος παράγει πρόσφυγες. Και όχι μόνο ο πόλεμος, και άλλες καταστάσεις. Είμαι στο Κίεβο, είμαι στην Ουκρανία μάλλον, για τους φωτογράφους. Είμαι ένα μήνα και τρεις μέρες σήμερα. Εδώ πέρα και δυστυχώς τα πράγματα, όπως διαβάζετε και ακούτε και μαθαίνετε, και δεν είναι καθόλου καλά. Τις τελευταίες μέρες βομβαρδίζεται και μέσα το Κίεβο από τις αιστείες τους. Είναι μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση, όπως είναι δύσκολη κατάσταση πλέον και για μας τους δημοσιογράφους εδώ πέρα στο ξενοδοχείο που μένουμε. Δηλαδή κάθε μέρα μετριόμαστε και είμαστε λιγότεροι. Ναι, αυτό είναι. Έχουν χαθεί οι συνάδελφοι, η Αλεξάνδρα, ο Πιέρ, ο Μπρέντ, ναι. Αυτό ήταν συνταρακτικό για όλους μας. Είδα και την ανάρτησή σου δηλαδή που μιλούσες για αυτό το γεγονός. Θέλω να πάμε όμως στο ντοκιμαντέρ. Θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν μας άκουγες πριν, φαντάζομαι ότι δεν μας άκουγες όσο περίμενες. Δεν άκουγα. Λοιπόν, ναι, έλεγα ότι ήταν κακή ιδέα να το δω αμέσως πριν την εκπομπή, αν και με είχες προειδοποιήσει, γιατί είναι κάτι από το οποίο δεν συνέρχεσαι εύκολα, δεν μπορείς την επόμενη στιγμή να είσαι ψύχρεμος και να συνεχίζεις κανονικά τη ζωή σου. Είναι εικόνες πολύ πολύ δυνατές. Και εσύ ξεκινάς το ντοκιμαντέρ λέγοντας ότι σε έχει αλλάξει. Θες να το εξηγήσεις λίγο αυτό? Ξεκινάω, με συγχωρείς, ξεκινάω όπως να επαναλάβεις. Λέγοντας ότι η εμπειρία αυτή σε έχει αλλάξει, ότι η επαφή με τους χρωστάς τους πρόσφυγες, γιατί οι άνθρωποι αυτοί σε έχουν κάνει να δεις διαφορετικά τη ζωή σου. Θέλεις να το εξηγήσεις λίγο? Ναι. Πρώτα θέλω να διευκρινίσω και στον κόσμο που ακούει ότι οι άνθρωποι που έχουν δει το ντοκιμαντέρ είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, καθώς δεν έχει κάνει ακόμα πρεμιέρα. Η πρεμιέρα είναι την Παρασκευή 18 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, στο Λίμπιον. Απλά είσαστε λίγοι άνθρωποι που το έχετε δει και σε ευχαριστώ έτσι που μπήκε στη διαδικασία που το είδες. Και θέλω να σου ζητήσω και συγγνώμη που σε έφερα σε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή είναι το πρώτο πράγμα που μου βγαίνει να πω στον κόσμο που βλέπει το συγκεκριμένο. Δυστυχώς η πραγματικότητα με έχει ξεπεράσει, μας έχει ξεπεράσει όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ κινηματογραφώ το συγκεκριμένο έργο από το 2007, είναι κοντά 15 χρόνια. Από τη στιγμή που ξεκίνησα να το οπτικοποιώ, πίστευα ότι κάποια στιγμή θα γίνει ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ, αλλά πίστευα ότι κάποτε θα βρω, δηλαδή σε όλο αυτό τα βιώματα και σε όλο αυτό το ταξίδι, το δικό μου το εσωτερικό, μέσα που ακολουθούσα τις ζωές των συγκεκριμένων ανθρώπων, των προσφύγων, νόμιζα ότι θα βρω και το happy end, έτσι, μια ωραία ιστορία να καταλήγει κάπου, και ότι δυστυχώς, παιδιά, ό,τι συνέβαινε το 2008 στην Πάτρα συμβαίνει και τώρα. Ό,τι συνέβαινε στη Λέσβο συμβαίνει και τώρα. Ό,τι συμβαίνει στη Σάμο, στον Εύρο, συμβαίνει και τώρα. Κρεμασμένοι άνθρωποι στα κάγκελα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας το 2010, και τώρα, άμα πάει κάποιος στο λιμάνι της Πάτρας ή της Ιγουμενίτσας, θα δει μετανάστες να τρέχουν κάτω από φορτηγά και από νταλίκες. Έχω αλλάξει ένα κάρο, έχουν αλλάξει μάλλον, από υπουργούς, πρωθυπουργούς, μεταναστευτικής πολιτικής, συνθήκες Δουβλίνο 1, 2, 3. Κέντρα κράτησης, κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, προαναχωρησιακά. Παιδιά, δεν έχει αλλάξει τίποτα, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο και αυτό πρέπει να σταματήσει. Πώς θα σταματήσει? Προσπαθώντας να προβληματίσουμε, να θέσουμε ερωτήματα σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Ο κόσμος πλέον δεν είναι, γνωρίζει τι συμβαίνει, είναι ενημερωμένος. Το θέμα είναι πρέπει να ασκηθεί πίεση σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Αυτό είναι το σχόλιο μου στην ταινία. Και ναι, με έχει αλλάξει ως άνθρωπο, γιατί βιώνοντας αυτή την κατάσταση, ξέρει, δεν είναι εύκολο πράγμα. Η απόρριψη, το πιστογύρισμα, τα pushback, όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι, εννοείται με έχει αλλάξει ως άνθρωπο, και έχω αναθεωρήσει όλη μου τη ζωή μέσα από τα μάτια και από τα βιώματα των συγκεκριμένων ανθρώπων. Και δεν σου λέω ότι τα βιώματά τους είναι μόνο ότι φεύγοντας από μια κατεστραμμένη περιοχή, μια κατεστραμμένη ζωή που κάποιος ή για κάποιο λόγο τους την έχει καταστρέψει, είναι ότι και η συνέχεια στις δικές μας γειτονιές. Τουρκία, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, ξέρεις, Βουλγαρία, όλα αυτά, Ουγγαρία. Έχω δει να σηκώνονται φράχτες από τον Εύρο, καινούριος φράχτης στον Εύρο τώρα, στις Σφαίρες, φράχτης στην Ιδωμένη, φράχτης στην Ουγγαρία. Δηλαδή, έχοντας ως Ευρωπαϊκή Ένωση τη συγκεκριμένη εμπειρία της μεγάλης μετακίνησης της πληθυσμών του 2015 και των προσφυγικών ροών του 2015 και του 2016, είναι ανεπίτρεπτο όλο αυτό, όλη αυτή η αντιμεταναστευτική πολιτική, και κουβεντιάζοντας έτσι και με ανθρώπους που, δηλαδή έτσι που κάνουμε διάφορους, δηλαδή κάνουμε διάφορες κουβέντες, εγώ έχω καταλήξει ότι το πρόβλημα, όχι δεν είναι πρόβλημα, το φαινόμενο της μετανάστευσης δεν λύνεται στα σύνορα. Είναι ξεκάθαρο. Και με έχει αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση. Παιδιά, ειλικρινά, εκτιμάω και το καφεδάκι και μια μπύρα που θα πάω να πιω με δύο φιλαράκια με ένα καφενείο. Αυτό με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Ένα από τα χαρακτηριστικά του ντοκιμαντέρ είναι ότι έχει στιγμές που κάπως το μάτι βλέπει πολύ, πολύ απλά πράγματα και περιγράφεις και εσύ πολύ απλά πράγματα, όπως το θόρυβο που κάνουν τα παπούτσια όταν είναι βρεγμένα, που είναι το πόδι μέσα στο νερό και αφήνει το χρώμα του παπουτσιού όταν βγάζουν το παπούτσι για να ξεκουραστούν, ή ένα παιδάκι που ξεσκονίζει έναν γέρο που κοιμάται. Και αυτό φτάνει μέχρι σκηνές που δεν τις ξεχνάς. Και αυτό με μία λέξη σημαίνει πτώματα, σημαίνει ακόμα πτώματα παιδιών. Υπάρχουν συνταρακτικές αφηγήσεις. Υπάρχει μία, να μην την πω τώρα και την χαλάσω. Υπάρχει μία κοινή εμπειρία που μοιράζεστε με τον Άρη Μεσίνη, που είναι από τα πράγματα που δεν ξεχνάς αν ακούσεις. Ναι. Και θέλω να πω ότι αναρωτιέμαι, το περνάς ως υπαρξιακή κρίση εσύ αυτό. Το περιγράφεις κάποια στιγμή μέσα στο ντοκιμαντέρ και λες, εγώ γιατί τα κάνω αυτά. Σταματάει αυτό με αυτό που κάνω. Εγώ τι κάνω εδώ πέρα. Αφήνεις την κάμερα, κρατάς ένα φορείο. Κάποια στιγμή λες, κρεμάμε την κάμερα στον ώμο και προσπαθούμε να βοηθήσουμε κάποια στιγμή. Και νομίζω ότι ξαφνικά είναι τέτοια η ένταση αυτών των καταστάσεων που σε κάνει να αναρωτηθείς. Ή εμείς τι κάνουμε. Ως κοινότητα, κοινότητας ανθρώπων, ως κοινωνία, ως μέλη αυτής της χώρας, της κοινωνίας. Γι' αυτό σου λέω, είναι ένα σχόλιο και νομίζω δυστυχώς έγινε επίκαιρο πάλι με αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία και έχει δημιουργηθεί ένα νέο κύμα, μια πολύ μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού. Είναι αυτό το ερώτημα. Πώς θα μπορέσουμε να το αλλάξουμε το συγκεκριμένο. Θέλω μία μικρή παρένθεση, επειδή όλο αυτό το έργο που έχει δημιουργηθεί, που για μένα είναι, ας πούμε, έργο ζωής, πολλοί φίλοι μου λένε ότι το τελείωσες τώρα, ίσως τώρα να ξεκινάει, βέβαια είναι μία άλλη κουβέντα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον δημοσιογραφικό οργανισμό IMED που με στήριξε, που μου δώσανε το χώρο και την ευκαιρία και με βοήθησε να το ολοκληρώσω, και τις οργανώσεις ProAzil και το RSA, Refugee Support Aegean. Ήταν πολύ καθοριστική η βοήθειά τους για να το δει ο κόσμος, να έρθει η ώρα να το βγάλω από το σιρτάρι, γιατί υπάρχουν πλάνα αδημοσίευτα, πλάνα που κάνουν G's σε αρκετές περιπτώσεις, πλάνα που εννοείς το γνωρίζω... νομικά κάνουν G's ή... Για την ομότητα που αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες. Νομίζω αρκετοί οι άνθρωποι, ας πούμε, οι αρχές ίσως να ενοχληθούν βλέποντας, ας πούμε, τα ορισμένα περιστατικά μέσα στο έργο, γιατί βγήκε πολύ υλικό από το τουλαπάκι μου και έπρεπε να βγει, ήρθε η ώρα να βγει. Δηλαδή δεν πάει, δεν πήγαινε άλλο να κρατηθεί όλο αυτό το υλικό. Έπρεπε να το δει ο κόσμος, έχει έρθει η ώρα να το δει ο κόσμος. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τη σύντροφό μου, την Τζέννη την Τριτοπούλου, και να την ευχαριστήσω δύο φορές, γιατί έχουμε και ένα πιτσιρίκι σπίτι που το περνάει μόνη της όλο αυτό, ειδικά τώρα που είμαι και εδώ στο πόλεμο, στο Κίεβο. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γογό την Μπεμπέλου που κάνει το μοντάζ. Όπου χρειάστηκε, με πολύ αγάπη και σεβασμό, τρεις νότες έχει βάλει ο άνθρωπος, ο Δημήτρης ο Μιστακίδης. Πέντε νοτούλες σε τρία σημεία εκεί που χρειαζόταν και τη μουσική στο τρέιλερ. Είναι του Δημήτρη του Μιστακίδη, ο Νίκος Ολιναρδόπουλος μας έκανε το sound, ο Δημήτρης ο Καρτέρερης, το project manager, τον Νίκο τον Αρώνη, πρέπει να τους αναφέρω. Όχι επειδή πρέπει να αναφερθούν, όχι επειδή πρέπει να τους αναφέρω, είναι γιατί το αγάπησαν, το αγκάλιασαν και τους αφορά, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να μας αφορά ένα τέτοιο θέμα. Βλέπετε τι γίνεται. Εγώ όταν ήρθα εδώ πέρα 12-13 Φλεβάρι στο Κίεβο, με στείλανε, είμαι για λογαριασμό της γερμανικής εφημερίδας Bild για μια ανάθεση που συνεργάζομαι κατά καιρούς. Με στείλανε στο Κίεβο και νόμιζα ότι μου κάναν πλάκα. Εγώ λέω, ωραία, διακοπές λέω. Θα βγω να πιω καμιά μπύρα. Βγήκα ένα βράδυ, έφαγα. Δεν ήξερα ότι σε 10 μέρες εδώ θα γίνεται πόλεμος. Τώρα που σας μιλάω, υπάρχει πίσω μου στα 10 χιλιόμετρα περίπου μια περιοχή λέγεται Μπρόβαρη. Πιο παραπέρα είναι το Ερπίν, η Μπουτσά. Παιδιά, ακούγονται, άμα σας ανοίξω το παράθυρο, ακούγονται εκρήξεις αυτή τη στιγμή πίσω. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό που σας περιγράφω. Απλά θέλω να το μεταφέρω και στον κόσμο ότι ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χτυπήσει την πόρτα. Και να συνεχίσω ότι θέλω να πω, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν ο πόλεμος είναι πόλεμος. Δεν είναι, δηλαδή, και η προσφυγιά έχει το ίδιο, δεν υπάρχει ζυγαριά. Ποιος πόλεμος έχει μεγαλύτερη, πονάει πιο πολύ ή ποιος πρόσφυγας, ποιος είναι πρόσφυγας πιο πολύ από τον άλλον. Η προσφυγιά είναι ένα πράγμα. Κανένας δεν φεύγει χωρίς λόγο από το σπίτι του. Κανένας δεν θέλει να βιώσει αυτό το πράγμα, αυτό το τρομακτικό που ακούς τη σιρήνα και στα 30 δευτερόλεπτα ακούς μια έκρηξη. Και το επόμενο είναι που θα βρεις τον μπαμπά με την γυναίκα του και τα παιδιά του, μια οικογένεια, να προσπαθούν να φύγουν από τη γειτονιά τους. Είναι απίστευτα τρομακτικό, συμβαίνει, αλλά μην μπούμε στη διαδικασία γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Να μπούμε όμως στη διαδικασία να κουβεντιάσουμε το τι συμβαίνει στη δικιά μας γειτονιά, στα σύνορα. Όλα αυτά τα χρόνια, οι παραβιάσεις, ο θάνατος, ξέρεις, είναι απίστευτο αυτό που να βλέπεις, ας πούμε, παιδάκια, παιδιά να πεθαίνουν μπροστά σου. Και τελειώνοντας το ντοκιμαντέρ και πρόσφατα, είπατε τι έγινε, που έγινε, μου διαφεύγουν τα νησιά στην Πάρο, στη Σαντορίνη, που έγινε το τελευταίο το ναυάγιο, Σαντορίνη, Νάξο, που έγινε, Ανάβη, που έγινε, δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγουν τα νησιά. Συμβαίνουν καθημερινά. Επαναπροωθήσεις, παρατημένοι πάνω σε νησίδες, πρόσφυγες στον Εύρο. Στον Εύρο έχουμε μπαλάκι. Έχουν γίνει υπόθεση τώρα. Είχε σχετικό ρεπορτάζ η Εφημερίδα των Συντακτών 4 μέρες. Και πριν κάποιο διάστημα είχαμε μια ανάλογη υπόθεση. Και για τη Σάμο μας λένε άνθρωποι που είναι εκεί ότι είναι δύο-τρεις φορές εβδομάδα να συμβαίνουν επαναπροωθήσεις. Παιδιά, και αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο, στην επικοινωνία, υπάρχουν άνθρωποι που είναι στη θάλασσα. Τώρα μπορεί να είναι σε μια σχεδία που τους έχει βάλει το λιμενικό να τους κάνει επαναπροώθηση ή μπορεί να είναι στην προσπάθειά τους να έρθουν στην Ελλάδα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπάρχουν εικόνες, να πούμε ότι υπάρχουν εικόνες στο ντοκιμαντέρ από την. Βλέπουμε το λιμενικό. Ενδράσει. Υπάρχουν μαρτυρίες προσφύγων. Μαρτυρίες προσφύγων με τα ονόματά τους. Βλέπεις ανθρώπους, σου μιλάνε, παίζουν ποδόσφαιρο και μετά εμφανίζεται η αστυνομία. Οπότε, κάπως, ξέρεις, όταν λες ότι αυτό μας αφορά, νομίζω ότι ενώ δεν είναι αυτονόητο ότι μας αφορά, για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι κάπως έτσι κρινόμαστε. Κάπως έτσι κρίνεται ότι τι είμαστε, από το αν μας αφορά. Και έχω την εντύπωση ότι. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι από τα έργα με τα οποία καταφέρνουμε τον κόσμο να δει αυτό που δεν έβλεπε. Δηλαδή θέλω να πω, Γιώργο... Ναι, συγγνώμη, πες. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, θέλω να πω ότι είναι πράγματα τα οποία τα ακούμε, αλλά δεν ξέρω αν συνειδητοποιούμε ακριβώς σε τι αντιστοιχούν ανθρώπινα αυτά. Δηλαδή ακούμε αριθμούς νεκρών, ακούμε για παιδιά. Στο ντοκιμαντέρ υπάρχουν πολύ πολύ σκληρές εικόνες σχετικές. Πάρα πολύ σκληρές εικόνες. Και αφηγήσεις δικές σου που είσαι στην κάμερα και μιλάς για αυτές τις εικόνες. Με τη βοήθεια της Τζένης, της Τσιροπούλου και της Γογό, της Μπεμπέλους που έκανε το μοντάζ, το κάναμε τόσο όσο να μπορεί να δειχθεί το ντοκιμαντέρ. Δυστυχώς υπήρχε και υπάρχει πολύ πιο σκληρό υλικό, αλλά βάζοντας το κάτω είπαμε ότι ρε παιδιά, στα 3 λεπτά θα σηκωθεί και θα φύγει ο κόσμος και εμείς δεν είναι ο στόχος μας να σε σοκάρουμε. Το θέμα είναι να σε βάλουμε σε μια άλλη διαδικασία, να σου γρατζουνίσουμε λίγο την ψυχούλα και μπας και αλλάξει κάτι, γιατί παιδιά, ειλικρινά σας λέω, εγώ νιώθω συνένοχο σε όλο αυτό. Και εσείς πρέπει να νιώθετε συνένοχοι και όλοι μας πρέπει να νιώθετε. Δεν γίνεται το 2022. Στη Φολέγαδρο είναι το νησί που ήθελα να αναφέρω. Εκεί που θα πάμε το καλοκαίρι διακοπές με τις παρέες μας και με τα παιδιά μας και να ξεβράζει, ας πούμε, πτώματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Πώς να αλλιώς να το πω. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν θα το σταματήσει το ντοκιμαντέρ. Απλά θα σας λέω και πάλι, και αυτό είναι, γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Ίσως αυτοί που παίρνουν αποφάσεις να αναθεωρήσουν κάποιες πολιτικές. Αυτό έτσι ήθελα να πω. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να μιλάμε για αυτά. Να μην συνεχίζουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό θέλω να πιστεύω. Να μην τα συνηθίζουμε. Δηλαδή, το ντοκιμαντέρ του Γιώργου έχει πλάνα. Επικίνδυνος ξεκινάει από το 7, Φαντάζεστε όταν μιλάμε για 13-15 χρόνια πλέον, φτάνοντας σε επαναπροωθήσεις, φαντάζεστε ότι υπάρχει δομένη, υπάρχει μόρια, υπάρχουν οι εικόνες που... Υπάρχει, παιδιά, είναι πριν ας πούμε, τώρα που ανέφερες ας πούμε τη μόρια, πριν υπήρχε η Παγανή, άλλο κολαστήριο το 2008, δημιουργήθηκε η μόρια. Τώρα είναι το Μαυροβούνι Καρατεπές, τώρα θα κάνουν τη Βάστρια. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένας φαύλος κύκλος. Είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν ξέρω πώς μπορεί να σπάσουμε αυτή τη ροή του. Αλλά πρέπει να γίνει κάπως το συγκεκριμένο. Νομίζω υπάρχουν πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο δρόμοι για να δεις τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία. Ο ένας είναι η πραγματική και η μη πραγματική πρόσφυγες. Ποιος έρχεται ευθεία, δεν ξέρω πώς αλλιώς έχει περιγραφεί ή μπορεί να περιγραφεί στο μέλλον. Και στο άλλο είναι να δούμε συνολικά το ζήτημα του προσφυγικού. Και ελπίζω αυτή η άποψη να μην είναι σαφωστάκικη, ότι παιδιά δεν συμβαίνει. Και, και τώρα που μιλάμε, δεν συμβαίνει μόνο ένας πόλεμος. Συμβαίνουν και άλλοι. Σίγουρα. Οπότε χωρίς. Είναι ίσως μια ακόμα ευκαιρία για. Δεν θα πω για αυτούς που αποφασίζουν, για τις κοινωνίες θα πω. Γιώργο, καλά και ιστορικά, αν δούμε τα τελευταία 20 χρόνια, είναι συγκεκριμένες χώρες που παράγουν πρόσφυγες. Ιράκ, Παλαιστίνη, Συρία, Αφγανιστάν. Δηλαδή είναι, ξέρεις, οπότε εκεί πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Παιδιά, μην ξεχάσω, θέλω να το πω, σημείο αναφορά στο ντοκιμαντέρ και στο σενάριο, πέρα στην επιμέλεια που μου έκανε η Τζέννη, ήταν κάποιες κουβέντες που είχα κάνει με τον Γιώργο τον Αυγερόπουλο, που μου έδωσε ανοιχτόχερα τις συμβουλές του και με παρότρινε να κάνω πράγματα, όπως ας πούμε να εμφανιστώ και εγώ σε κάποιο σημείο του έργου, ας πούμε, και ο Χρήστος ο Καρακέπελης, ο ντοκιμαντερίστας, που μου έδωσε κάποιες συγκεκριμένες εσωτερικές κατευθύνσεις, ώστε να υποθούν κάποιες αλήθειες εσωτερικές μέσα στο έργο. Και θέλω να τους ευχαριστήσω, τους συγκεκριμένους. Και όλοι όσοι συνεργάστηκαν, οι παιδιά ειλικρινά, γιατί είναι το αγκάλιασταν, παιδί μου, το συγκεκριμένο και σεβάστηκαν το υλικό που πέρασε από τα χέρια τους. Το σεβάστηκαν. Λοιπόν, θέλω να μας πεις λίγο πού μπορεί να το δει κανείς. Τι γίνεται, έχουμε την προβολή στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, όπου μπορεί κανείς να αγοράσει εισιτήρια. Θες να μας τα πεις λίγο εσύ αυτά? Πρώτα θέλω να πω ότι μπορούμε, η εκπομπή σας θα δώσει 5 προσκλήσεις. Βέβαια πρέπει να πάνε στη Θεσσαλονίκη οι άνθρωποι για να, να είναι στη Θεσσαλονίκη στην πρεμιέρα να δούνε. Οπότε με κάποιο τρόπο φέρτε τους ανθρώπους σε επικοινωνία μαζί μου. Εντάξει. Για να τους στείλω τις προσκλήσεις τους. Η πρεμιέρα είναι την Παρασκευή 18 Μαρτίου στις 8 η ώρα το απόγευμα, το βράδυ, στο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλου, στη Θεσσαλονίκη. Είναι μία προβολή και από την άλλη μέρα το πρωί και για 48 ώρες ή έως εξάντλησης των 500 θεάσεων θα υπάρχει online. Θα γίνει μια online προβολή, αλλά μόνο για 500, δηλαδή 500 άνθρωποι θα μπορέσουν να το δουν. Δυστυχώς δεν ξέρω, επειδή τώρα ξεκινάει το έργο, το δικό του ταξίδι, δεν ξέρω πότε θα ξαναεπιστρέψει στην Ελλάδα. Γι' αυτό καλώ όλους τους φίλους, τους παροτρύνω ότι αξίζει τον κόπο να το δουν το συγκεκριμένο. Οπότε εμείς να πούμε, αν έχουμε κάποιους από τη Θεσσαλονίκη φίλους που μας ακούνε εδώ πέρα, ας πάρουν ένα τηλέφωνο μετά και θα τους φέρουμε εμείς σε επαφή για να πάρουν τις προσκλήσεις, να μπορέσουν να το δουν. 5 προσκλήσεις, ναι. Ωραία. Mm-hmm. Και online είναι από την σελίδα του ντοκιμαντέρ, σωστά Γιώργο? Ναι, όχι από την σελίδα του ντοκιμαντέρ, είναι από τη σελίδα φεστιβάλ, του ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και θα ανοίξει από το Σάββατο 19 του μήνα το πρωί και θα είναι ανοιχτό για 48 ώρες. Ωραία. Επειδή ρωτάνε επί τόπου στο ζωντανό chat και είναι ένα format που δεν είναι το σύνηθες, επειδή τώρα είναι το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, αυτά τα χρόνια δηλαδή, λόγω πανδημίας έτσι, με τα διαδικτυακά. Οπότε μας είπες ότι μετά δεν ξέρεις για Ελλάδα, ρωτάνε και για Αθήνα. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρεις ακόμα. Δεν ξέρω ακόμα. Όποιος μπορεί να παρακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες τη σελίδα μας στο Facebook, το The Other Half, mm-hmm. Mm-hmm. Το άλλο μισό και είναι και ένας τίτλος που, εξήγησε, που πρέπει να δώσουμε προσοχή. Πες μας για τον τίτλο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Το... Είμαι επηρεασμένος από έναν στα τέλη του 19ου Δανός φωτορεπόρτερ, ο Γιάκοπ Ρις, και κατέγραψε στη Νέα Υόρκη τη ζωή της Παραγκουπόλης. Και έχει τίτλο, ο τίτλος της δουλειάς του είναι το How the Other Half Lives. Και ουσιαστικά τι έκανε. Έκανε μια καταγραφή το τι συμβαίνει εκεί μέσα, σε αυτές τις παραγκουπόλεις, και επηρέασε πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Οπότε τσουτσούρεψα λίγο το τίτλο και προσπαθώ να βρω το δικό μας άλλο μισό. Το άλλο μισό που είναι δίπλα μας, που περνάει ας πούμε δίπλα από τα χωριά μας, που φτάνει στα νησιά μας, που ίσως και το άλλο μισό να είναι εμείς. Εγώ, ο Γιώργος Ομουτάφης που είμαι τώρα στο 2022 και ο Γιώργος Ομουτάφης που ήταν το 1922 ο παππούς μου που κάνει το ίδιο ταξίδι. Οπότε υπάρχει μια τέτοια σύνδεση σε όλο αυτό και πρέπει να το προσέξουμε. Και ας είναι, γιατί και ας είναι το άλλο μισό που δεν θέλουμε να βλέπουμε. Λοιπόν, σε έχουμε έγνοια να ξέρεις όλες αυτές τις μέρες. Μια που... Εντάξει, εσένα είναι η γυναίκα σου, αλλά και εμάς είναι αγαπημένος μας άνθρωπος, η Τζέννη, οπότε σας έχουμε έγνοια. Ας πούμε, ευχόμαστε τα καλύτερα για το ντοκιμαντέρ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τη σύντροφό μου, την Τζέννη, που το περνάει όλο αυτό. Είναι πολύ μεγάλη αποστολή, είναι από τις μεγαλύτερες αποστολές. Όταν ήρθα στην Ουκρανία, νόμιζα ότι σε 10 μέρες θα είμαι πίσω σπίτι μου και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα χρειαστεί να είμαι εδώ. Είναι λίγο και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και την αφοσίωση και όλο αυτό που κάνει και με στηρίζει. Λοιπόν, Τζέννη, σε ευχαριστούμε και εμείς που τον στηρίζεις. Για πάρα πολλά πράγματα. Και σε ευχαριστούμε και για πάρα πολλά ακόμα. Γιώργο, υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις πριν να κλείσουμε? Υπάρχει κάτι που δεν έχουμε πει σε σχέση με το ντοκιμαντέρ, είτε οτιδήποτε άλλο πριν να κλείσουμε? Θέλω να σας πω δύο πράγματα εδώ για τον πόλεμο. Ναι. Σε ακούμε. Κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση, παιδιά, άμα πάμε και τώρα, δηλαδή άμα βγω έξω και πάω στο σταθμό των τρένων εδώ παραδίπλα που είναι στο Κίεβο, φεύγουν κλαίγοντας από μέσα τους, παιδιά. Δεν ακούγεται εκεί, ενώ είναι στηβάζονται στα τρένα για να πάνε να φύγουν από τη χώρα, δεν ακούγεται εκεί. Μου έχει κάνει εντύπωση, σας το λέω και να τριχιάζω. Αν θυμάμαι ένα πράγμα από τη συγκεκριμένη αποστολή, πέρα από όλα τα άσχημα που έχουν συμβεί και βλέπουμε καθημερινά, είναι αυτή η ησυχία ο βουβός θρήνος, αυτό το πράγμα που μπαίνουν, σπρώχνονται και δεν ακούς κι, δεν ακούς παιδάκι να κλαίει, με μια αξιοπρέπεια, με τα κατοικίδια τους μαζί, και δεν κυνηγάνε ποντίκια να φάνε, όπως προφανώς κάποια τηλεοπτικά δίκτυα στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το είδατε κάπου αυτό. Κάπως παρεμήνεσαν έτσι ορισμένα πλάνα. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδατε. Κάπου το πήρε το αυτή, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει. Είχε ένα κατοικίδιο, πώς λέγονται τα ποντικάκια αυτά. Το ειδικό χειρίδιο, ναι, που το. Ναι, το κυνηγούσε. Και του έφυγε του ανθρώπου και το κυνηγούσε να το πιάσει και το ξαβάλει στο κλουβάκι του, γιατί έπρεπε να φύγει. Και μας είπανε τώρα, ας πούμε, και σοβαροί τώρα άνθρωποι, ότι κυνηγάνε ποντίκια στους δρόμους. Δεν είναι. Είναι άνθρωποι με αξιοπρέπεια. Δεν θέλω να μπω σε άλλα πράγματα που όσοι ας πούμε έχουν καθίσει ας πούμε, και έχουν πάρει και άνθρωποι που εγώ δεν περίμενα ότι θα μείνουν να πολεμήσουν, όπως και γυναίκες και οι πισωγραμμές. Αυτές οι γυναίκες που μαγειρεύουν. Και... Απλά θέλω να κλείνοντας να πω αυτό το πράγμα. Η φυγή, το φευγιό, η προσφυγιά που δεν ακούς είναι μια ησυχία παντού. Είναι ανατριχιαστικό να το βλέπεις, να το βιώνεις, να βλέπεις παιδάκια να χαιρετάνε τον μπαμπά τους και απλά να είναι βουβά. Και είναι και... Αυτό ήθελα να πω. Τα σκέφτομαι αυτά, Γιώργο, σε συνδυασμό με φωτογραφίες που έχουν βγει, όπως το σταθμό που ήταν γεμάτος ο σταθμός. Δεν θυμάμαι την πόλη τώρα, αλλά νομίζω ότι έχει και σημασία το ποια πόλη ήταν. Δεν ξέρω σε ποια χρονική... Είναι πολύ χαρακτηριστικές φωτογραφίες που έχει γεμίσει ο σταθμός με ανθρώπους που περιμένουν το τρένο για να φύγουν. Οπότε το φαντάζομαι αυτό που περιγράφεις και σένα. Σε συνδυασμό με αυτές τις φωτογραφίες, ναι, που έχουν κυκλοφορήσει. Μάλιστα. Άσχημο πράγμα ο πόλεμος, παιδιά, όπως και η προσφυγιά. Και δεν ξέρεις ποτέ πότε θα μας χτυπήσει την πόρτα. Οπότε να είμαστε περήφανοι που έχουμε ακόμα την ειρήνη μας, αλλά να μην κλείνουμε τα μάτια σε αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Αυτό ήθελα να κλείσω και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το χρόνο, για την αγάπη σας και για Γιώργο, είμαστε την ευκαιρία που μου δώσατε. Είμαστε ευγνώμονες. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά και θα είμαστε σε επικοινωνία. Γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Μουτάφης, ο άνθρωπος που ακούσατε από το Κίεβο, από το μακρινό Κίεβο. Μιλάμε, ο Γιώργος Μουτάφης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο όπου υπάρχει φωτιά και πόλεμος, όπου, όπου υπάρχει επικαιρότητα που απασχολεί τη διεθνή ειδησιογραφία, είναι πάντα εκεί. Και αυτή τη στιγμή μιλήσαμε με αφορμή το ντοκιμαντέρ που έχει κάνει, το οποίο είναι πραγματικά ένα υπέροχο, είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο. Είναι δύσκολο να το λέει κανείς όταν το θέμα είναι τόσο σκληρό, αλλά είναι καλογυρισμένο, είναι όμορφο μέσα σε αυτή την σκληρότητα. Είναι πολύ... Η εικόνα είναι αψεγάδιαστη πραγματικά. Είναι από τα πράγματα που σίγουρα τα προσέχεις. Και οπωσδήποτε... Είναι κάτι που με τον τρόπο που το προσεγγίζει, με αυτά τα οποία λέει, με τον τρόπο που σχολιάζει αυτά που έχει καταγράψει με την κάμερά του, νομίζω ότι είναι από τις σημαντικές μαρτυρίες που θα μείνουν για την προσφυγική κρίση στην Ελλάδα. Και είναι τόσο σκληρό όσο πρέπει να είναι. Λέει ότι είχε και χειρότερα. Προφανώς θα είχε. Mm-hmm. Προφανώς θα υπήρχαν. Υπάρχουν γενικά... μιλάμε για 15 χρόνια, έτσι. Μια ιστορία που εκτείνεται σε 15 χρόνια. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη χρησιμότητα, με την έννοια ότι βλέπεις το τώρα, βλέπεις εικόνες από επαναπροωθήσεις, βλέπεις εικόνες που τις έχουμε παρακολουθήσει, αλλά και το τι γινόταν πριν. Μέχρι τώρα έχουμε μαρτυρίες από οργανώσεις που λένε ότι συνέβαιναν αυτά απλώς. Το 2015 υπήρχε μια αύξηση στις ροές, οπότε φτάσαμε στις μόριες και μετά από το 20 έγινε πολιτική επαναπροεθήσεις. Αλλά υποθέτω ότι υπάρχει και αυτή η ιστορική αξία, γιατί φαίνεται ότι όλα αυτά συνέβαιναν από πάντα. Σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, ανάλογα με το πόσοι άνθρωποι, πώς κατατρεγμένοι έρχονταν στα σύνορα της χώρας. Λοιπόν, να το δείτε το ντοκιμαντέρ. Αν θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας στη συνέχεια για να σας φέρουμε σε επαφή, να δώσουμε τις 5 προσκλήσεις και πραγματικά είναι κάτι που αξίζει να το δείτε μέσα σε αυτό το διάστημα που θα είναι ελεύθερο για τις πρώτες 500, για τους πρώτους 500 που θα το δούνε στο διαδίκτυο. Δίπλα μας. Αυτό που έλεγε ο Γιώργος στη συνέντευξη, που έλεγε είναι στη φωλέγα ανθρώπου. Θα πάμε εκδρομή, θα πάμε ταξίδι, θα πάμε με τα παιδιά μας, θα πάμε με την παρέα μας. Το γεγονός ότι αυτή η βαρβαρότητα έχει συμβεί δίπλα στη μύτη μας όλο αυτόν τον καιρό και απλώς η ζωή συνεχίζεται, είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να το χωνέψει κανείς και έχει μεγάλη σημασία αυτό το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κανείς. Και που ίσως να μην είναι και τόσο λίγο στην περίπτωση ανθρώπων σαν τον Μουτάφη, που είναι να επιμένουμε να μιλάμε γι' αυτό όταν η επίσημη θεσμική πολιτική παριστάνει ότι δεν συμβαίνει και κάνει τα πάντα για να αδιαφορήσει και να αδιαφορήσουμε μαζί κι εμείς. Έχει σημασία να ακούμε τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά στη βαρβαρότητα και την κοντινή, όχι μόνο την μακρινή. Και ίσως έχει γι' αυτό και μια σημασία ότι ήταν ανταπόκριση από το Κίεβο αυτό, γιατί πώς γίνεται αυτό μερικές φορές σαν τον ειδίποδα. Να βλέπουμε την μακρινή φρίκη, αλλά όχι την κοντινή. Να είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να λύσει το μυστήριο της πόλης, αλλά δεν ξέρει το μυστήριο των ποδιών του, των ίδιων. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται καθώς μιλάς με έναν άνθρωπο που είναι μεν στο Κίεβο, αλλά έχει κάνει ένα ντοκιμαντέρ που αφορά τη Λέσβο, τον Εύρο, είναι το να μπορέσουμε όλοι μαζί να σκεφτούμε τι κάνει η χώρα μας. Και αυτό έχει μια διαφορετική βαρύτητα από το τι συμβαίνει γενικά στον κόσμο. Είναι άλλου τύπου ευαισθησία. Mm-hmm. Γιατί όπως και να το κάνεις, είναι λίγο μεγαλύτερη η πολιτική ευθύνη που πέφτει στους ώμους μας όταν αυτή η βαρβαρότητα συμβαίνει στη χώρα μας. Συμβαίνει με μια έννοια, ας το παραδεχτούμε, στο όνομά μας. Από κυβέρνηση που είναι εκλεγμένη από την ίδια διαδικασία στην οποία συμμετέχουμε ή δεν συμμετέχουμε κι εμείς. Να φανταστώ ότι δεν θα πάμε σε διάλειμμα. Να κάνουμε μια μικρή... Έχουμε 10 λεπτάκια γιατί μετά είναι, ωραία, είναι και εντάξει, τα κορίτσια η κοινωνία ώρα πρες. Με θέμα την ακρίβεια θα τα πούμε και το δικό της το τρέλε θα το δώσουμε κλείνοντας την εκπομπή. Τώρα είναι μια κατάσταση δύσκολη για την φάση που πρέπει να αλλάξει εντελώς θέμα για να μιλήσουμε για τα πιο ειδησιογραφικά και πολιτικά, όπως το ότι ας πούμε θα έχουμε μήνυμα Μητσοτάκη, δεν ξέρω να το έχεις πληροφορηθεί. Πολύ, πολύ μικρό... Θες να κάνεις τσιγάρο, πες το. πες το έτσι. Να... Διάλειμμα για να καπνίσουμε και επιστρέφουμε. Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και είχαμε μείνει εκεί που έλεγες ότι το θέμα της ακρίβειας ουσιαστικά τελειώνει. Ναι, παιδιά. Γιατί όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέβασε διεθνώς την τιμή του φυσικού αερίου, ήρθε η στιγμή να πολεμήσει την ακρίβεια. Και όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταπιάνεται με κάτι, το θέμα αυτό τελειώνει. Θάνο, είδα μια ανάρτησή σου που δείχνει λιγάκι να ηρωνεύεται τα πρωθυπουργικά διαγγέλματα, κάπως σαν να μην σε, κάπως σαν να μην σε ικανοποιεί αυτή η φάση. Πρωθυπουργός βγαίνει, μιλάει, λύνει τα θέματα, τελειώνει, ακρίβεια γίνεται παρελθόν. Συγγνώμη που σχολιάζω τώρα το τρισμέγιστο πρωθυπουργό μας και περαστικά να ευχηθώ επίσης, αλλά μήπως το έχουμε παρακάνει με τα διαγγέλματα, να ρωτιέμαι. Με τα μηνύματα. Είναι διαγγέλματα συσσαγωγικά. Καταλαβαίνετε αυτό. Το τηλεοπτικό, κουνάμε χεράκια. Τι να κάνουμε, φταίει πάντα κάποιος άλλος. Εγώ θα κάνω αυτά τα μέτρα, δοξάστε με κλπ. Αυτό το πράγμα με τα διαγγέλματα ξεκίνησε, μπορούσα να το καταλάβω με την έννοια ότι ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Πρώτο lockdown, τα θυμάστε. Μπορεί κάποιοι και κάποιοι να θέλετε να τα ξεχάσετε. Αλλά δεν ήταν. Πράγματα που δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα γίνουν. Και κάπως μας έμεινε κουσούρι από τότε, έμεινε κουσούρι στον Πρωθυπουργό και τώρα έχουμε μήνυμα για να ανακοινώσει τα μέτρα κατά της ακρίβειας. Πάνε στη Βουλή, ξέρω εγώ, κάνει κάτι άλλο. Έχει σχολιαστεί γενικά ως ένας τρόπος πολιτικής επικοινωνίας που κάνει τον άλλο ότι είναι κάπως αυτοκρατορικό. Είναι αυτό που δείχνει το εντολή Μητσοτάκη, ρε παιδί μου, είναι αυτό που αυτό καταδεικνύει. Αυτό επικοινωνιακά μια τέτοια προσέγγιση. Ότι δεν βλέπεις τώρα ούτε τον Υπουργό, ούτε ένα Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε μια ξενέρωτη τυπική θεσμική διαδικασία. Βλέπεις, είναι λίγο πατερούλης η φάση. Βλέπει όλος την τιμή του ψωμιού να αυξάνεται. Ας πούμε. Γιατί βγαίνουν διάφοροι και λένε το πόσο θα φτάσει η φρατζόλα το ψωμί. Και λέει το ψωμί γιατί είναι το πιο απλό κλπ. Ή τη βενζίνη. Και λες, τι θα γίνει. Θα βγει σύντομα ο αυτοκράτορας να μου πει τα μέτρα που αποφάσισε για το αν εγώ θα μπορώ να τη βγάλω αυτόν τον μήνα. Και βγαίνει ευτυχώς ο αυτοκράτορας και θα μας πει το τι αποφάσισε για το αν θα τη βγάλουμε το μήνα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο σχήμα αυτό, έτσι, πολιτικής επικοινωνίας. Υποθέτω ότι άλλοι που το έχουν σχολιάσει και όλες έχουν, είναι πιο ειδικοί σε αυτό, έχει μια σημειολογία όπως και να το κάνουμε. Ασχέτως τι θα πει, κάτι κουπόνια μάλλον θα δώσει. Θα το πούνε κάπως αλλιώς για τα καύσιμα εντωμεταξύ, αλλά μιλάμε για κουπόνι στα καύσιμα πρακτικά. Το ότι θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρακτικά θα είναι κουπόνι. Αλλά σημειολογικά όλη αυτή η επικοινωνία να την κρατήσουμε. Δηλαδή και στην ανάρτηση, εγώ προτείνω να πηγαίνει μονίμως. Κάθε μέρα να είναι ένα. Κάθε μέρα είναι ένα. Κάθε μέρα ένα κουπονάκι. Όχι, κάθε μέρα κουπόνι ένα μισοτάκι. Για κάθε τι που χρειάζεται να κάνει. Ναι, ναι, ναι. Κουπόνι για ορτιού, ας πούμε. Σήμερα κουπόνι για φράουλες. Και για τα, μέχρι και για τα ζώδια θα μπορούσα να το δω. Για την ημέρα σου γενικά. Μήνυμα μισοτάκι. Η κρύη. Έχετε ήθελα, τον, ναι, την Αφροδίτη στον υδροχό, επομένως για τα επαγγελματικά σας δεν είναι ένα καλό διάστημα, αλλά μπορεί να γνωρίσετε κάποιον ή κάποιον που θα σας αλλάξει τη ζωή. Και να είναι κάπως έτσι και να παίζει κάθε μέρα μήνυμα Μητσοτάκη για την καθημερινότητά σας. Ναι, αλλά να μην είναι μόνο στην τηλεόραση. Εγώ δηλαδή, αν είναι να το κάνει αυτό, θα ήθελα να ακούγεται στο μετρό. Να ανεβαίνει στις σκάλες του μετρό τις κυλιόμενες και να ακούγεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εύχεται για σήμερα και να λέει, να έχει ένα, ναι, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την. Για την ημέρα. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ιδέα δοκιμασμένη. Καλό θα ήταν να έχουμε περισσότερο. Σημασία έχει τώρα. Όχι, μωρέ, εντάξει τώρα. Να έχουμε περισσότερο Κυριάκο Μητσοτάκη στη ζωή μας. Όσο περισσότερο Κυριάκο Μητσοτάκη έχουμε, τόσο καλύτερα είναι για όλους, πιστεύω εγώ. Το λες ως πολίτης ή ως παρουσιαστής σατιρικής εκπομπής? Εγώ είμαι πρώτα ψηφοφόρος του Κυριάκου Μητσοτάκη και μετά όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν από κάτι ξεκινάμε, είναι η αγάπη μας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Μετά τα υπόλοιπα έπονται. Επειδή το έχουμε γυρίσει λίγο στην κωμωδία, επιβάλλεται μετά τη συζήτηση με τον Γιώργο. Όσο εμείς μιλάμε, εσείς συνεχίζετε να παραγγέλνετε, το ξέρετε, για το ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν δύο πράγματα που με κάνουν εμένα αισιόδοξο για τη φάση με την ακρίβεια. Το ένα είναι ότι θα έχουμε μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη. Το δεύτερο είναι ότι στο Υπουργείο Οικονομικών είναι ο Θόδωρος ο Σκυλακάκης, ο οποίος έχουμε δει και αν έχουμε δει σε αυτή τη ρημάδα τη Βουλή, αλλά ο Θόδωρος ο Σκυλακάκης εμφανίστηκε λάθος μέρα, σε λάθος αίθουσα της Βουλής στην Ολομέλεια, για να μιλήσει για λάθος τροπολογία που κατέθεσε σε άλλο νομοσχέδιο. Είναι φοβερό αυτό το βίντεο. Έχει ανέβει στο Βήμα ο Σκυλακάκης και μιλάει και αναλύει την τροπολογία του. Και του λέει μετά ο Καραθανασόπουλος, νομίζω είναι του ΚΚΕ, δεν μας έχει διανεμηθεί αυτή η τροπολογία. Είναι ο πρόεδρος εκεί πάνω, μα την έχω την τροπολογία, έχει κατατεθεί η τροπολογία. Και μετά καταλαβαίνουμε, και είναι ο Σκυλακάκης δεν ξέρει τι να πει, ότι έχει καταθέσει την τροπολογία στο ερανιστικό νομοσχέδιο, σε νομοσχέδιο που δεν συζητιέται εκείνη την ώρα στην Ολομέλεια, αλλά συζητιέται σε επιτροπή της Βουλής. Η Ολομέλεια εντωμεταξύ συζητάει άλλο νομοσχέδιο και ψηφίζει άλλο νομοσχέδιο. Θα θέλαμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος. Είναι υφυπουργός οικονομικών με αρμοδιότητες για τον προϋπολογισμό και για τον Ταμείο Ανάκαμψης. Τι μπορεί να πάει στραβά? Εμένα μου άρεσε, επειδή εντάξει, εγώ έχω γενικά μια συμπάθεια στους ανθρώπους που χάνονται. Δηλαδή δεν θα τον κατηγορούσα που πήγε αλλού άλλη ώρα, ότι και να κάνεις, δηλαδή οποιοδήποτε μπέρδεμα και να κάνει κανείς, εμένα θα με έχει στο πλευρό του. Μ' άρεσε πολύ αυτή η δήλωση που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, Νέος Κυλακάκης, ζητούσε από την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας να εξοδέψει πολύ περισσότερα, γεγονός που θα έχει πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα μεσούσης της συγκυρίας του πολέμου. Δηλαδή λέει τώρα, μας λέγατε να ξοδέψουμε πριν με τα μνημόνια, να τώρα όμως που ήρθε πανδημία και χρειάζεται να ξοδέψουμε λεφτά. Μετά έρχεται η πανδημία και σου λέει, θέλατε να ξοδέψουμε με την πανδημία, αλλά είναι ο πόλεμος. Πώς θέλετε? Και επειδή μετά τον πόλεμο, όλο και κάτι άλλο θα γίνει. Τι θα γίνει, λέει, θα σταματήσει ο χρόνος, θα σταματήσουν οι συμφορές, θα σταματήσουν οι κρίσεις? Είναι που είναι καντεμόσαυρος αυτός. Είναι και ότι γενικά δεν τελειώνουν τα πάθια και καημοί του κόσμου. Οπότε φαντάζομαι το Σκυλακάκι σε επόμενη φάση να λέει: κάναμε τώρα με το σεισμό, ή ξέρω εγώ, ότι θα είναι το επόμενο δράμα που θα βρει την, που θα βρει τη χώρα. Είναι πολύ βολικό για την κυβέρνηση αυτό το επιχείρημα. Γιατί πολλές φιλικές σχεσούλες έχουμε με τον Ερντογάν αυτή τη βδομάδα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι μόνοι τους και οι δύο ηγέτες και ειδικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισαν ότι είναι μια καλή ευκαιρία η Ελλάδα και η Τουρκία να έχουν καλές σχέσεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και θα ήθελα να τονίσω ότι μόνοι τους το αποφάσισαν, τους ήρθε η επιφύτηση. Και δεν μπορείς να πεις εδώ, ρε παιδιά, τα Ραφάλ τα πήραμε. Αφού αυτή τη εβδομάδα δεν μας απειλεί ο Τούρκος και τα βρίσκουνε. Εσύ τι θες τώρα, θες Ραφάλ, δηλαδή θες να... Όχι, να, εγώ δεν θέλω Ραφάλ. Να ρίξουμε Ραφάλ στο κεφάλι του. Θέλω να δω τι θα έρθει. Αλλά αυτό το επιχείρημα που σου λέει, εσείς που μας λέγατε, ναι, αλλά τώρα εσύ ήρθαν οι συνθήκες και από ό,τι φαίνεται θα βρει. Μια χαρά σχέσεις θα έχουμε με την Τουρκία, επειδή ΝΑΤΟ. Είχαμε και τα λίγο... Ραφάλ και οι φρεγάτες τα παραγγείλαμε τότε. Για τον Τούρκο τα παραγγείλαμε. Εσύ φαγώθηκε τώρα. Θες να πάμε να ρίξουμε τορπίλες στον Τούρκο, δηλαδή. Να μην τις αγοράζαμε, αφού δεν θα τις ρίξουμε. Ή δεν θα τις ρίξουμε στον Τούρκο. Θα βρούμε κάποιο καημένο. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι σίγουρο να τις ρίξουμε εμείς τις τορπίλες με τα Ραφάλ μας. Κάπου θα πάνε. Ναι, θα τα οδηγάει κανένας Τσέχος, ας πούμε. Είχαμε και Συρίγο που είπε, εντάξει, παιδιά, τώρα. Ξέρετε, δεν πάνε να πει τώρα θα σε στηρίξουν κιόλας οι άλλοι επειδή εσύ έδωσες όπλα. Ξέρετε πώς είναι αυτά. Μας γράφει εδώ πέρα ο Κομπάρσους και τα λοιπά. Έχω πάθει σκυλακάκι σε εξέταση μαθήματος στη σχολή. Άλλαξε το πρόγραμμα της εξεταστικής και βρέθηκα σε λάθος αμφιθέατρο, απορώντας γιατί δεν ξέρω κανέναν εκεί μέσα. Εντάξει, ανησυχητικό είναι αυτό αν καθίσεις να γράψεις κιόλας. Τότε πρέπει να ανησυχείς. Δηλαδή, αν ξαφνικά βγεις με άλλο πτυχίο, ας πούμε, από τη σχολή, επειδή κάπου στην πορεία μπερδεύτηκες. Αυτό, αφού το κατάλαβες εκεί ότι δεν αναγνωρίζεις τα πρόσωπα γύρω σου και σταμάτησες, αυτό είναι θετικό. Θάνο. Αν είχε Twitter ο Ναπολέων. Αν είχε Twitter ο Ναπολέων, τι άλλο θα ακούσουμε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, γιατί θα κλείσουμε τώρα 2-3 λεπτά νωρίτερα για να προετοιμαστούν και τα κορίτσια για την κοινωνία ώρα press. Ήθελα να σας πω να διαβάσετε. Μου επιτρέπεις λίγο. Ναι, βεβαίως. Στο Μεσούσης έχουμε σχόλιο. Άκουσα Μεσούση. Με Σούση. Αυτή είναι. Αυτό είναι το επίπεδο του κοινού. Είπαμε, παιδιά, εδώ πέρα το κοινό που μας παρακολουθεί είναι κάπως εκλεπτισμένο. Κοινό... Δεν είναι τίποτα. Ναι. Δηλαδή, όταν... Πλεμπέι να τρώνε φακές. Συγγνώμη, Θάνο, ήθελα να πω αυτό για το Σούση και τώρα μπορείς να συνεχίσεις με την πολιτική ανάλυση της επικαιρότητας. Θάνος Καμίλαλης. Όχι, ήθελα, επειδή είναι μια υπόθεση. Τι να πρωτοπρολάβεις να γράψεις και να πεις και να σχολιάσεις και να ασχοληθείς και να μην παρακολουθείς 100% την επικαιρότητα. Και έχει περάσει λίγο στα ψηλά η υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα. Και υπάρχουν πράγματα που προβληματίζουν στο πώς διεξήχθη η έρευνα. Και μίλησε χθες ο δικηγόρος στην Εκταρία Ψαράκη που έκανε το ρεπορτάζ και είπε πράγματα ο δικηγόρος της Γεωργίας, όπως έχει μείνει πάλι ερώτημα που το έχουμε ξαναδεί και σε άλλες υποθέσεις, το θέμα των καμερών. Λείπει ένα σημείο, ας πούμε, από τις κάμερες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, μια μισή ώρας. Δεν είναι ότι δεν είχαν καθόλου κάμερες γενικά, είναι ότι και από τις κάμερες που έχουν υπάρχει ένα σημείο που κόβεται. Και λέει ο άνθρωπος, έχω προσφύγει στην αρχή προστασίας δεδομένων. Συν αυτά που είχαν αναφερθεί όντως σε αναρτήσεις στα social και φαίνεται να ισχύουν, ότι το ξενοδοχείο διαφήμιζε ότι έχει κάμερες. Ναι, και εδώ που πολύ τα λέμε, απλό. Ναι, και εδώ που τα λέμε, όταν λείπει ένα συγκεκριμένο κομμάτι της ημέρας, ένα κομμάτι του 24ωρου, είναι κάπως ύποπτο, έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχει, δεν είναι ότι δεν έχει σε κάποιο σημείο, είναι ότι λείπει το υλικό μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Ναι, και υπάρχει και θέμα και με το πώς έγινε η ιατροδικαστική εξέταση. Ξέρετε τα υπόλοιπα προβλήματα, τουλάχιστον όποιος έχει ενημερωθεί για την υπόθεση, έχει ακούσει για το ότι έμεινε 3 μέρες, ότι πήγε να πάρει δικό της ούρα συλλέκτη κλπ. Και φαίνονται και εκφράζονται από την πλευρά της Γεωργίας συγκεκριμένες ενστάσεις για πράγματα που ίσως να μην έχουν υποθεί σωστά από πρόσωπα που έχουν αναλάβει όλη αυτή τη διαδικασία. Ένα παράδειγμα είναι το θέμα για το αν είχε έμεινε ορίσει γίνει την ημέρα ή όχι. Υποστηρίζεται ότι αποδεικνύεται με διάφορους τρόπους, αλλά η ιατροδικαστής έγραψε ότι δεν είχε εμεινορήσει, παρά το γεγονός ότι η Γεωργία είχε καταγγείλει στην εκπομπή της ότι είχε. Και αυτό είναι και ενδεικτικό του, υποθέτω για την πλευρά της κυρίας Μπίκα, για το τι έχει γίνει και πώς έχει προχωρήσει το πράγμα. Δεν έχει κλείσει η υπόθεση, έχει σημασία αυτό να το λέμε, παραμένει ανοιχτή, παραμένει με κάποιες σκιές, σοβαρές σκιές στο πώς έχει γίνει όλη η διαδικασία, πράγμα που όπως έχουμε δει και από άλλες περιπτώσεις είναι αποφασιστική σημασία για το τι θα γίνει στη συνέχεια, και να διαβάσετε το ρεπορτάζ Νεκταρίας και να την οποία θα υποδεχτείτε στο στούντιο μαζί με τη Γεωργία Κρυεμπάρδη την επόμενη ώρα, στο επόμενο stream στην Κοινωνία Ωρα Press, με θέμα την ακρίβεια. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ πέρα θα σας αφήσουμε. Αν είστε στην Θεσσαλονίκη, πάρτε ένα τηλέφωνο στο The Press Project. Κάτω-κάτω στη σελίδα θα βρείτε το τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα δώσουμε τα στοιχεία σας για να έχετε μια πρόσκληση για να δείτε το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Μουτάφη. Εγώ το είδα και θέλω να σας πω ότι είναι πραγματικά μια συγκλονιστική εμπειρία. Να το δείτε και εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο εμείς. Και τώρα κλείνει το stream αυτό και θα ξεκινήσει η εκπομπή Κοινωνία Ωρα Press με τη Γεωργία Κρυεμπάρδη και την Νεκταρία Ψαράκη.